Ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za tydzień w poniedziałek pierwsze podsumowanie złagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii zapowiedział w Trójce minister zdrowia. Drugi samolot ze sprzętem ochronnym dla lekarzy i pielęgniarek przyleciał z Chin do Poznania. Do szkół po wydłużonych przez pandemię koronawirusa feriach wracają uczniowie na Białorusi. Za tydzień ocena złagodzenia ograniczeń dotyczących koronawirusa. Zapowiedział to w programie trzecim Polskiego Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski. O północy zniesiony został wprowadzony na początku miesiąca zakaz wchodzenia do lasów i parków. Od dziś więcej osób może wejść jednocześnie do sklepu i uczestniczyć w praktykach religijnych. Minister zdrowia mówił w Trójce, że co najmniej tydzień potrzeba na poznanie skutków nowych regulacji i decyzję o ich dalszym losie. Myślę, że po tygodniu już będzie widać wzrost mobilności. No już pierwsze drgnięcia liczby osób chorych będą po 7-8 dniach. No oczywiście nie z takich ognisk, które wybuchają, bo w tej chwili mamy ten model wzrostu liczby chorych, nie z chorych, którzy przyrastają te cyfry, bo ta samoizolacja Polaków była bardzo skuteczna, ale właśnie z takich różnych ognisk. Łukasz Szumowski podkreślał, że obecnie głównymi ogniskami koronawirusa w Polsce są zakłady opiekuńczo-lecznicze i domy opieki społecznej. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły wczoraj 545 przypadków koronawirusa, jak do tej pory najwięcej w ciągu doby. Od początku epidemii zakaziło się 9287 osób, zmarło 360. Ponad 11% zakażonych pokonało koronawirusa. Wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Udało się wyleczyć 1040 chorych. Do Poznania przeleciał w nocy drugi samolot z Chin z zapasami maseczek, kombinezonów i gogli dla lekarzy i pielęgniarek. Kolejne dwa samoloty z kilkudziesięcioma tonami sprzętu są opóźnione i nie odbędą się, tak jak planowano w tym tygodniu. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Rafał Hołubicki tłumaczy to kwestiami formalno-celnymi oraz nowymi procedurami dotyczącymi jakości, które wprowadziła strona chińska. Zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia jakościowe i z jednej strony to bardzo dobrze, no ale z drugiej strony niestety wydłuża się ten czas. Nie jest jakby kwestia tego, że my jakoś odwołać chcemy czy nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi bardzo i o to, żeby po prostu te środki były takie, jakie zamówiliśmy i żeby to po prostu trafiło do nas w takiej formie, jaka była zamówiona i żeby była dobra jakość i trafiło dobry sprzęt do naszych lekarzy. Dwa ostatnie samoloty mają przylecieć do Poznania na przełomie kwietnia i maja. Sprzęt medyczny trafi do szpitali w całej Polsce. Rozdzielaniem zajmą się okręgowe izby lekarskie. W piątek Belgia może podjąć kolejne decyzje o złagodzeniu ograniczeń. Tamtejsi eksperci mówią o spadkowej fazie epidemii koronawirusa. Do tej pory potwierdzono 38,5 tysiąca zachorowań. Na COVID-19 zmarło ponad 5600 osób. Beata Płomecka. Jesteśmy na dobrej drodze, mówią eksperci cytowani w belgijskich mediach. Podkreślają, że dostrzegana jest zmiana w krzywej zakażeń i tendencja jest spadkowa. W piątek rząd federalny i przedstawiciele rządów regionalnych podejmą decyzję, czy po 3 maja złagodzić kolejne ograniczenia. Minister spraw wewnętrznych Peter de Krem przyznał w telewizji VRT, że decyzje są możliwe, ale nie chciał mówić o szczegółach. Eksperci zaproponują rozwiązania łagodzenia ograniczeń. My to ocenimy i zobaczymy, w jaki sposób będzie można stopniowo wracać do normalnego życia, ale cały czas kontrolując sytuację. Szef MSW podkreślił, że kluczowy i w mocy jeszcze przez długi czas będzie nakaz utrzymywania dystansu od innych co najmniej 1,5 metra. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na Białorusi uczniowie wracają do szkół z powodu epidemii koronawirusa. Ferie wiosenne były przedłużone o 2 tygodnie. Naukę wznowiły szkoły podstawowe i średnie. Z Mińska Włodzimierz Pac. Uczniowie na Białorusi mają dziś rozpocząć normalną naukę w szkołach. Z powodu 2-tygodniowych zaległości lekcje będą się odbywać również w soboty. Prezydent Aleksander Łukaszenka mówi, że dzieci powinny się uczyć. Dlaczego my ich nie posyłamy do szkół? Tam łatwiej dzieci utrzymać pod kontrolą. W końcu trzeba też się uczyć. Niedługo matury i niektórzy będą zdawać na studia. Tymczasem szefowa Niezależnego Towarzystwa Szkoły Białoruskiej Tamara Mackiewicz w rozmowie z rozgłośnią Euroradio wyraziła przypuszczenie, że większość dzieci może nie pójść do szkół. Jej zdaniem z tego powodu nauczyciele będą mieli więcej pracy. Najpierw bowiem będą musieli uczyć dzieci, które przyjdą na lekcje, a następnie nadrabiać zaległości z tymi, których rodzice na razie nie poślą do szkół. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 9:00, Sport w Trójce i Jan Kałucki. A na początek piłka nożna, bo wczoraj wieczorem odbyła się wideokonferencja z udziałem klubów PKO Ekstraklasy. W czasie spotkania został przedstawiony plan wznowienia rozgrywek. Jeśli wszystko uda się zrealizować, to piłkarze powinni zagrać o punkty na przełomie maja i czerwca, ale nieoficjalnie mówi się, że niektóre zespoły niekoniecznie chcą powrotu rozgrywek. W zupełnie innej sytuacji są piłkarze grający w Bundeslidze. Większość zawodników trenuje, a Bayern Monachium zrobił kolejny krok w kierunku normalności. Jak informuje niemiecki dziennik Bild, trener Hansi Flick zdecydował, że piłkarze nadal będą podzieleni na grupy. Flick zwiększył jednak ich liczebność. Wcześniej zawodnicy byli podzieleni na 5-osobowe zespoły. Od tego tygodnia w jednej grupie ćwiczyć będzie mogło 7 zawodników mistrza Niemiec. Teraz wiadomości zza oceanu, bo napłynęły do nas informacje, że tamtejsza piłkarska liga MLS nie zostanie wznowiona tak jak wcześniej zapowiadano w połowie maja. Pierwotnie zakładano, że MLS wróci do rozgrywania meczów 10 maja, jednak im bliżej było tej daty, tym władze coraz bardziej zdawały sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Teraz poinformowano, że sezon ponownie nie wystartuje wcześniej niż 8 czerwca. W Chicago spokojnie na rozwój wypadków czeka grający w miejscowym Fire reprezentant Polski Przemysław Frankowski. To nie jest łatwy czas dla sportowców, myślę, że dla każdego. Trzeba chyba do tego przywiknąć, wziąć odpowiedzialność za rodzinę, ale też za inne osoby i po prostu siedzieć w domu, żeby nie ryzykować życia swojego i też innych, bo wiadomo, że ten wirus jest naprawdę groźny. Pierwotnie sezon MLS miał skończyć się na początku listopada. Teraz w grę wchodzi przedłużenie go aż do grudnia, a nawet na rok 2021. Władze Ligi MLS wraz ze Związkiem Graczy dyskutują na temat rekompensat finansowych ze względu na duże straty, jakie ponoszą teraz piłkarze oraz kluby. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Kiedy już rozgrywki piłkarskie zostaną wznowione, kluby mogą wziąć przykład z Danii. Ekipa FC Midtjylland zainstalowała ogromne ekrany na parkingu wokół stadionu, aby kibice mogli oglądać mecze ze swoich samochodów, gdy na boiska wróci duńska ekstraklasa. Dzięki temu występujący przy pustych trybunach piłkarze będą mogli odczuć wsparcie nawet 10 tysięcy fanów. Kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Pogoda może zachęcać do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu czy do spacerów do lasu. O tym jeszcze będziemy mówić, ale my zachęcamy do tego, by pozostać w domu, najlepiej z trójką, mimo że dziś będzie w całym kraju słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, po nocnych przymrozkach wciąż jeszcze chłodny ranek, to może nie już zimny, a w dzień będzie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, na wybrzeżu 11, na krańcach południowych i wschodnich 12, w większości regionów, w tym w centrum kraju oraz na zachodzie 13, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza. Zostań w domu z trójką. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, 5-płytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335 SMS-owo, także mailowo zd3@polskieradio.pl. Sugestia od pana Krzysztofa z Sosnowca. Powinno się wprowadzić czerwone worki, pojemniki na odpady niebezpieczne biologicznie. To w nawiązaniu do sygnałów sprzed godziny 9:00. 2 2 7 3. Przede wszystkim chciałbym raz jeszcze trójkę pozdrowić, podziękować za takie granie, ale pani, która przed momentem mówiła na antenie, chciałbym jej po prostu tutaj publicznie brawa bić naprawdę na antenie, ponieważ zupełnie pominięto ekologię w tym wszystkim. Co z tymi tonami rękawiczek, masek jednorazowych? No właśnie o tym także pamiętajmy i coś mi się wydaje, że do tego tematu również będziemy wracać. A jeśli mówimy o lesie, ze względu na panującą suszę, zachowajmy szczególną ostrożność. A za chwilę o tym, co w programie trzecim przygotowaliśmy dla wszystkich spędzających czas kwarantanny przy radioodbiorniku, ale wcześniej ważne przypomnienie dotyczące właśnie tego podstawowego zachowania podczas pandemii. Uwaga!

imparare, tornare liberi. Tornare liberi. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Trojka. Wszystko będzie dobrze. Słowa wspierające Włochów w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Savoretti napisał utwór wspólnie ze swoimi fanami z Włoch w czasie sesji live na Instagramie. Wszystko będzie dobrze. Poruszający Jack Savoretti i do tego także przejmujący obrazek do tego nagrania. Polecamy serdecznie. Tym bardziej, że jak mówi sam artysta, reakcja Włochów na to, co wydarzyło się w ich kraju, to piękny przejaw jedności. Prawdziwy zaszczyt móc stworzyć piosenkę z wieloma przyjaciółmi z Italii. Jak mówił, jest wdzięczny, że podzielili się z nim swoimi doświadczeniami poprzez poezję i muzykę. No właśnie, teraz muzyka. 21 minut po 9. Muzyczny rozkład jazdy. Przedstawia Bartosz Gil. One, two, three, four, one. W miniony piątek do sklepów trafiła płyta Męskie Granie 2019 Dogrywka, czyli uzupełnienie albumu Męskie Granie 2019. Ten ukazał się w listopadzie i już zdążył pokryć się platyną. Nowe wydawnictwo zawiera 15 niepublikowanych wcześniej piosenek i przenosi nas muzycznie do lata ubiegłego roku, kiedy to na scenie występowali m.in. Waglewski z Maleńczukiem, Mazolewski z Porterem, Laocze, Organek, Nosowska czy Krzysztof Zalewski. Wspólne wykonanie Oni zaraz przyjdą tu przez Paulinę Przybysz, jej zespół Rita Pax oraz Vito Bambino i Wojciecha Waglewskiego, które jest dziś piosenką Dnia w Trójce, także pochodzi z tego albumu. To nasza płyta tygodnia. I więcej kręcę teraz głową, i więcej opowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się nie. Rusza właśnie fala odwoływania, czy też, jak wolą to nazywać organizatorzy, przenoszenia na przyszły rok polskich festiwali. Zaczyna ten, który zwyczajowo odbywa się na samym początku czerwca. Tegoroczna edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się w przyszłym roku. Od 4 do 5 czerwca. Duża część wykonawców, którzy mieli wystąpić teraz, ma się pojawić za rok, aczkolwiek trudno oczekiwać, że będą to wszyscy. Swoją wizytę potwierdził właśnie amerykański kolektyw hip-hopowy Brockhampton, którego na dotychczasowej liście gości nie było. Prezent dla swoich słuchaczy przygotował jazz band Młynarski Masecki. Wielce szanowni państwo, czasy nie są najłatwiejsze, ale my nie tracimy nadziei, że jeszcze będzie pięknie, piszą zespołowo. By uczynić te trudne dni nieco znośniejszymi i wynagrodzić wam przełożone koncerty, przygotowaliśmy dla was prezent. Utwór Warszawo, moja Warszawo w wyjątkowej koncertowej wersji. Mamy nadzieję, że dzięki niemu chociaż na chwilę zapomnicie o troskach i dacie się oczarować niepowtarzalnemu klimatowi Filharmonii Narodowej w Warszawie. No to czary mary, zobaczmy czy to działa. Nagranie zrealizowano podczas występu 2 marca, gdy takie rzeczy

Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na Informator Ekonomiczny. A ze mną jest Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wakacje kredytowe miały być ratunkiem dla zadłużonych w czasie pandemii. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą ostatecznie okazać się zasadzką. Na przykład dla tych, którzy mają kredyt we frankach, bo żeby złożyć wniosek o takie wakacje kredytowe, trzeba najpierw podpisać z bankiem specjalny dokument, w którym potwierdza się obecne saldo kredytu i tym samym można zamknąć sobie drogę na przykład do unieważnienia tej umowy kredytu. Czy tak jest? O to pytam przedstawiciela banków. Nie, to jest kompletnie nieuzasadnione w ogóle podejrzenie. We wszystkich praktycznie bankach, w których klienci składają wniosek o przełożenie rat kredytowych, następuje ten proces w sposób uproszczony, prawie że automatyczny. Oczywiście dotyczy to tych osób, które generalnie bez problemu regulowały swoje zobowiązania. Taki przypadek rzeczywiście jeden wystąpił, ale został natychmiast skorygowany i wyjaśniony. Pana zdaniem takie aneksy nie istnieją w ogóle? Moim zdaniem takie aneksy w ogóle nie istnieją w przypadku klientów indywidualnych, a jeżeli wystąpiłyby, to ze względu na jakieś szczególne uwarunkowania, o których trudno tutaj po prostu w generaliach mówić przy 550 tysiącach spraw, wniosków wniesionych przez klientów w ciągu kilkunastu dni. Czyli jak rozumiem, sprawa dotyczyła jednego banku i jest zamknięta? Myślę, że dokładnie jest tak, jak pan mówił. W normalnej procedurze restrukturyzacyjnej przyjmuje się w niektórych bankach, i to jest zgodne z prawem i profesjonalne, że ustala się na dzień rozpoczęcia procesu restrukturyzacji stan zobowiązań obu stron. Ale ta sprawa została wycofana kilkanaście dni temu tylko i wyłącznie po okazaniu się, że to po prostu byłoby nieadekwatne do tej sytuacji epidemicznej. A co w takim razie z drugim zarzutem klientów, który też opublikował urząd? Czyli płacenie odsetek od odsetek. Chodziłoby o to, że odsetki za okres wakacji kredytowych dodawałyby się do całkowitej kwoty kredytu. Czyli od tej zwiększonej kwoty trzeba byłoby w przyszłości zapłacić większe odsetki. Panie redaktorze, przerwijmy tę sprawę w tym momencie, bo takiego pojęcia odsetek od odsetek nie ma. Po prostu ktoś nie zrozumiał istoty umowy i tego mechanizmu, w jaki sposób te przesunięcia działają. Ale jeżeli osobą, która tego nie zrozumiała, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznik Finansowy, to chyba coś może być na rzeczy, prawda? Nie, to może się po prostu zdarzać, że używa się pewnych skrótów myślowych, ale nie mających po prostu pokrycia w rzeczywistości. Pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje przypadków. Jeden to jest, kiedy przesuwana jest cała rata kredytowa i kapitał i odsetki. Inny przypadek, kiedy jest przesuwana tylko rata kapitałowa i trzeba po prostu dokonać tutaj rozróżnienia tych obliczeń. Natomiast nie było i nie ma takiego zamysłu, żeby ktoś jeszcze dodatkowo na tym zarabiał. Banki na całym świecie tną stopy procentowe. Również Rada Polityki Pieniężnej dwa tygodnie temu po raz drugi w ostatnim czasie obniżyła stopy procentowe i pojawiają się głosy też w samej Radzie Polityki Pieniężnej, że można te stopy jeszcze obniżać, nawet do poziomów ujemnych. Jakie są konsekwencje takiej polityki dla sektora bankowego? Mówimy oczywiście o negatywnych konsekwencjach dla sektora bankowego i szczególnie dla oszczędzających. Moim zdaniem obniżanie stóp procentowych w Polsce dalsze nie ma większego sensu i nie ma wpływu na podejmowanie decyzji gospodarczych, na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, rozwojowych. Natomiast może mieć bardzo negatywny wpływ na w ogóle skłonność obywateli do oszczędzania oraz na stabilność systemu finansowego. Banki zaczynają informować, że tworzą większe rezerwy na wypadek strat kredytowych. Co to znaczy? Tworzenie rezerw w sytuacji, kiedy obserwujemy, że pewne grupy klientów mają problemy, jest to i obowiązek profesjonalny, i powiedziałbym taka konieczność regulacyjna, dlatego że pamiętajmy, podstawowym zadaniem banków jest pilnowanie tego, by depozyty osób oszczędzających nie były narażone na straty. I w związku z tym po to są tworzone te rezerwy. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. No i bardzo dobrze, że zostają Państwo w domu z Trójką, bo za chwilę o sytuacji pandemicznej w Wielkiej Brytanii. Ja tam mieszka wielu Polaków, porozmawiam z ratownikiem medycznym pracującym właśnie na Wyspach. Poranna audycja za 23 minuty 10. Audycja poranna za 20 minut, 10. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest Wojciech Zakrzewski, Polak od kilku lat mieszkający w Manchesterze, ratownik medyczny, który wcześniej w Polsce przez wiele lat także pracował w zawodzie. Dzień dobry, witam serdecznie. W Polsce przez wiele lat pracował pan jako ratownik medyczny, od kilku lat pracuje pan w swoim zawodzie właśnie w Manchesterze. Proszę powiedzieć, jak wygląda pana praca jako ratownika medycznego właśnie teraz? Czym się pan zajmuje w czasie pandemii w Wielkiej Brytanii? Generalnie praca nie różni się w tej chwili niczym od tego, co było poprzednio, co było przed pandemią. Jeździmy cały czas do tych samych przypadków, z tym, że jest jedna mała różnica, że każdego pacjenta w tej chwili traktuje się jako potencjalnie zagrożonego COVID-19. Każdy pacjent jest traktowany w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy jest stwierdzona gorączka, czy jest stwierdzony kaszel oraz inne objawy. Każdy pacjent w tej chwili traktowany jest jako potencjalny nosiciel wirusa. O sytuacji związanej z koronawirusem na wyspach rozmawiałem z panem równo miesiąc temu. Proszę powiedzieć, co się zmieniło od tego czasu? Od tego czasu zmieniło się sporo. Premier Boris Johnson wprowadził pewne obostrzenia. Sporo ludzi pozostało w domu w tej chwili. Na pewno nie ma takiego dużego ruchu samochodowego na mieście. Nie ma tylu ludzi na mieście. Dla przykładu, niedawno na sobotnim dyżurze nocnym przejechaliśmy się przez centrum miasta. Centrum miasta w Manchesterze to są praktycznie same kluby, hotele. Nie było nikogo. Nie było dosłownie nikogo. Spotkaliśmy tylko dwa radiowozy, jedną taksówkę, no i my byliśmy jako karetka. Miasto w nocy wyglądało jak wymarłe, jak miasto w duchu, dosłownie. Także jest zasadnicza zmiana w tej chwili, jeśli chodzi o poruszanie się ludzi. Poza tym nie ma tyle ludzi, tyle osób w sklepach. Zdecydowanie więcej ludzi zostało w domu, na pewno. No tak, a jeździ pan karetką do chorych, odwozi pan zakażonych do szpitala. Jak często w swojej pracy ma pan do czynienia z zakażonymi koronawirusem? Jak wyglądają procedury? Jest bardzo mało przypadków potwierdzonych koronawirusa, ponieważ mało ludzi ma wykonywane testy. Jak wyglądają procedury w tej chwili? Każdy szpital ma dwa oddzielne wejścia. Podjeżdżając do szpitala z pacjentem, niezależnie od tego, czy ma objawy, czy nie, przychodzi do nas najpierw pielęgniarka, relacjonujemy jej, co w tej chwili się dzieje z pacjentem, jakie ma objawy i ona decyduje, czy pacjent jest kierowany do wejścia dla pacjentów podejrzanych o wirusa, czy idzie, że tak powiem, do wejścia normalnego dla wszystkich pacjentów. To się zmieniło. A czy w karetkach, czy w szpitalach, w przychodniach nie brakuje środków do dezynfekcji, ubrań ochronnych, przyłbic czy maseczek? Jak pan ocenia sposób zabezpieczenia, czy pana, czy innych ratowników, lekarzy, na przykład porównując do tego, co jest w Polsce? Szczerze powiem, że sposób zabezpieczenia jest bardzo słaby. Kontaktowałem się z kolegami w Polsce, wysyłali mi zdjęcia swoich kombinezonów, swoich masek. Są to pełne kombinezony, są to maski z filtrami, to są maski pełnotwarzowe. My takich rzeczy nie mamy tutaj niestety. Ja mam zwykły foliowy fartuszek, gogle ochronne oczywiście i maskę zwykłą chirurgiczną. Tak wygląda cała moja ochrona. No i jeśli chodzi o ten punkt, to wielki plus, przynajmniej na razie dla Polskiej Służby Zdrowia. Mhm. Na tle innych europejskich państw Wielka Brytania zresztą przez długi czas, jak pamiętamy, była bierna wobec pandemii. To było miesiąc temu, a skoro są tak słabe zabezpieczenia, czy w związku z tym nie boi się pan o swoje zdrowie? Nie podejrzewa pan, że jest pan chory, że może pan zarażać innych? Spotykamy się na co dzień z pacjentami zakażonymi, zarażonymi. Nie wiemy czym. Oczywiście, że się boję, tak jak każdy normalny człowiek się boje. Dwa dni temu miałem podwyższoną gorączkę na dyżurze, oczywiście od razu zostałem z dyżuru zdjęty. W tempie błyskawicznym w ciągu 24 godzin miałem wykonany test na koronawirusa. Przebywam obecnie w domu i oczekuję na test. Boję się, oczywiście boję się tak jak każdy człowiek, bo widząc to, co się dzieje naokoło mnie, no ciężko by się było nie bać. To jest po prostu instynkt samozachowawczy. Każe się bać, ale strach jest dobry akurat w tym momencie. Mhm. Rozumiem. No wcześniej, zanim pan jeszcze przeszedł kwarantannę, czy został w domu, dużo pan jeździł karetką po Manchesterze i po okolicy. A jak wygląda teraz życie w mieście? Czy w ogóle Brytyjczycy stosują się do zaleceń? Na przykład, nie wiem, nie wychodzą z domu, jeśli muszą, to na przykład w maseczkach? W Wielkiej Brytanii nie ma takich obostrzeń jak w Polsce. Nie widać policji na ulicach. ludzie chodzą sobie jak chcą, dosłownie jak chcą, w grupach 2, 3, 5, nawet więcej osób, uprawiają sport normalnie, maseczki na twarzach bardzo rzadko można zobaczyć. Jeśli chodzi o ten aspekt, to po prostu wszyscy podchodzą do tego bardzo luźno, bardzo luźno. Wczoraj byłem w aptece i widziałem tylko jednego pana, który miał przyłbicę, dosłownie przyłbicę założoną, ale to taką szlifierską przyłbicę. Bardzo rzadko można zobaczyć ludzi, którzy używają maseczki. Przeważnie są to taksówkarze, którzy jeżdżą zarówno w maseczkach, jak i w rękawiczkach gumowych. Ale tak jak już powiedziałem poprzednio, ludzie nie stosują się do żadnych zaleceń, jeśli chodzi o maski czy rękawiczki. Nie ma czegoś takiego. Aha. W Polsce od dziś zostają poluzowane obostrzenia, o tym mówiliśmy sporo w porannej audycji. Mają być otwarte, czy już są lasy i parki, więcej osób będzie mogło też wejść do sklepów i kościołów, ale nadal w miejscach publicznych trzeba zasłaniać twarz. Tymczasem rząd Borisa Johnsona przedłużył o kolejne, co najmniej, jak podkreślano, 3 tygodnie obostrzenia na czas szczytu zachorowań. Jak to z pana punktu widzenia wygląda? Jak brytyjska służba zdrowia NHS, w której pan pracuje, radzi sobie z pandemią koronawirusa? Dla każdego rządu, dla każdego narodu pandemia jest czymś nowym i czymś, czym żeśmy się nigdy poprzednio nie spotkali. No nie, ostatnio była Hiszpanka, ale to były oczywiście inne możliwości, jeśli chodzi o wiedzę medyczną, inne możliwości zabezpieczenia się. Tak jak każdy kraj, po prostu słabo jest. Naprawdę nie jesteśmy na to przygotowani. I wszystko to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu czysta improwizacja według mnie. Czy to jest Polska, czy to są Chiny, czy to jest Wielka Brytania, to jest jedna wielka improwizacja. Rzecz jeszcze smutniejsza jest taka, że według mnie nie ma rzetelnych informacji na temat tego, co się dzieje. Mhm. I to wszędzie, na całym świecie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i zdrowia życzę. Jak my to mówimy, również. Proszę się zdrowo trzymać. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Wojciech Zakrzewski, Polak od kilku lat mieszkający w Manchesterze, ratownik medyczny. Audycja poranna za 12,5 minuty 10. Zostań w domu z Trójką. Tak widzę nas zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. oczekiwaniu na sny. Wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Dumnie prosto w twarz. Śpiewała przed chwilą Barbara Wrońska. Jesteśmy nieustraszeni, ale oczywiście pamiętajmy o tych zasadach zachowania ostrożności. Dbajmy o siebie, dbajmy o zdrowie. Niezmiennie zachęcamy do tego, by zostać w domu z trójką, choć pogoda zachęca do spacerów. Pan w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. Mieszkam w Milanówku, więc zaraz po audycji porannej jadę sobie do lasu, do Podkowy Leśnej pooddychać. Co prawda nic tam nie widać, bo drzewa zasłaniają, ale powietrze podobno fajne, więc trzeba będzie skorzystać. Proszę uważać i na siebie, i na zdrowie, i uważajmy, bo zagrożenie pożarowe określane teraz jest jako duże. Kończymy poranne, zapraszamy do trójki. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Zofia Kruszewska i ze studia z widokiem na las Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę, proszę się zdrowo trzymać. Za chwilę Piotr Baron. Do usłyszenia. Stars align, they say.